Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mülk Suresinin 3. bölümü inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor bizlere Mülk Suresinde Bismillahirrahmanirrahim. E'emintüm men fis semai ilahır. E'emintüm, emin oldunuz mu? Güvende misiniz? Allah Teala soruyor. Men fis semai, gökte olanlardan, gökte bulunan meleklerin görev yapmasından emin misiniz, güvende misiniz? En yahsife bikumul erda. Yeri sizinle beraber üzerine batırılmasından emin misiniz, güvende misiniz? Mevlam soruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre muhterem cemaatimiz, yerdeki olaylar gökten yönetiliyor. Birinci sema dönüyor. Oradaki meleklerin görevi dünyadaki olayları burada yönetmek, yönlendirmek görevleri de. Burada Mevlam soruyor, o meleklere emin misiniz ki yeri sizinle beraber batırmalarından? Fîzâhiye temûr. O zaman yeryüzü sarsılır, sallanır, gider. Yani deprem olayı demek ki dünyadan bu kaynaklanmıyor. Anahtar şifre birinci gökteki meleklerde. Allah Teala Mevlam emir verince, onlara izin buyruk verilince, onların görevi budur. O zaman yeryüzü alt üst oluyor, batıyor, sallanıyor, deprem oluyor. Dünyamıza baktığımızda muhteremler, biliyorsunuz dünya bir sakin yer değil dünya. Yani istikrar yok dünyada. Mevlam buyuruyor, Sebillah, ve innel ahirete hiye darul karar. Darul karar, istikrar yeri, güven yeri ancak ahiret alemi. Orada her şey aynı halde sakin kalacak orada. Şimdi dünyaya baktığımızda tabii dünyanın etrafında bir yer kabuğu denen bir katı madde var. Yani etrafını çeviren aşağı yukarı 35 kilometre kıtalarda yer kabuğu var. Bu yer kabuğu da ama karmaşık bir şey böyle. Nasıl büyük dağlarda mağaralar var, içleri boş. İşte yer kabuğunda içine böyle boşluklar var. Plaka yer kabuğu da, bu durumda yer kabuğu da. Peki bunun altında ne var? Şimdi yüzeyden aşağı inince 30 metrede ısı artıyor, bir derece artıyor. Aşağı yukarı 35 bin metrede 1000 küsü derece ısı oluyor altında. Bundan dolayı yer kabuğunun altında erimiş metaller, madenler var. Erimiş şekilde. Bundan dolayı tabii bunlardan gelen reaksiyon dolayısıyla, ısı dolayısıyla bir genişleme oluyor. Yer altında sürekli genişleme oluyor. Ve bu alttaki ısırmış metaller, erimiş metaller yer kabuğunu tabii zorluyorlar. Yer kabuğunu zorluyorlar. Demek ki üzerine yaşadığımız dünya bir bomba gibi muhteremler. Bir bomba gibi bakınız. Bir yer kabuğu var, dünya etrafını çeviren katı madde bu. Bu da kıtalarda 35 bin metre kıtalarda. Yer kabuğu da Rabbini öyle yaratmış ki insanın bedeninde nasıl boşluklar var, her de boşluklar var. Yer kabuğunun içine de büyük boşluklar var, şunlar bunlar var, karmaşık şekilde. Bunun altı ise erimiş madenler, aşırı sıcak ısı. Tabii bunların madeni oluyorlar, radyasyon bedene geliyor, ısıdan genişleme oluyor. Yer kabuğunu sürekli zorluyorlar. Yani bir nevi yaşadığımız dünya bir bomba. Patlamaya hazır bir bomba. Ama nereden yönlendiriliyor? Şimdi dünyada bile biliyorsunuz bazı bombalar yerleştiriliyor da uzaktan kumanda ediliyor muhtemelenler. Hatta uydudan yönetilenler bile var. İnsanoğlu bunu yapar da Allah yapmaz mı rica muhtemelenler? İşte dünyada bir kurulan bir bombadır dünyada. Nereden gönderiliyor? Kumanda nerede? Birinci gökteki meleklerin elinde. Onlar da Allah emrine hazır nazır bekliyorlar. Şimdi deprem olayı tabi dünyada her zaman olan bir olay. Özellikle ahır zaman denen, yani kıyamete yakın depremi daha çoğalacaklar. Hat suresinin ilk ayet-i kerimeyle bize bunu bildiriyor. Kıyamet depremi olayı başlayınca bu tabi devam edecek. Şimdi depremler üç türlü deprem oluyor. Birincisi çöküntü depremi deniyor buna. Çöküntü depremi. Boşlukların çökmesi. Tabi baş bu değil mi depremler? Biliyorsunuz ki hiçbir madde kendiliğinden ne yer değiştirebilir ne başka madde dönüşebilir hiçbir madde. Mutlaka dıştan bir etki, güç, enerji lazım buna. Mesela bir taş dur yerde dur kımıldamaz. Yer çekimine kuvvetine bağlıdır, ona mahkumdur, mecburdur, yerine kımıldayamaz. Ama Allah-u Teala dilerse yer çekimi kuvvetini yenecek, başa güç gelir. Kuvvetli fırtına gelir. Sel gelir, onu yener, onu başa götürür. Yine bir maddenin başka maddeye dönüşmesi de kendin olmaz. Mutlaka dış etki lazım buna, enerji lazım buna, güç lazım buna. İşte birincisi çöküntü depremi deniyor buna. Boşlukların birdenbire çökmesi. Ama başboş değil bak. Bunu bilelim bu şekilde. Başboş değil kesinlikle. Allah'ın takdiriyle, meleklerin yönlendirmesiyle oluyor. İkincisi volkanik deprem deniyor. Yana dağlarından püskümer olur. Magmalar, lavlar, püskürme olur bunlar da. Bunlar nedir? Bir doğal füzeler. Füze bunlar. Rabbim dilediği yer Rabbim ateşe püskürür, yakar, yıkar tarafı böyle. Yani birçok şehirler kaybolmuştur. Yani dağların etkisiyle altına kalmışlardır. Bir de tektonik deprem deniyor ki bu da fay hatlarına kaynaklanır. Fay hatları. Fay hatları dünyanın her yerinde var muhteremler. Yalnız Kanada, Sicilya'da orada yok. Onun dışında dünyanın her yerinde var bu fay hatları. Yani fay hat dediğimiz üstten bir yüzeyden aşağı inen bir derin bir çatlaklar uzunlamasına giderler. Burada kayma şubu olacak bunlarda da. Yalnız ne bir fay hattının harekete geçmesi, ne bir çöküntü, ne yanardağının faaliyete geçmeleri de kesinlikle başboş değil, düzensiz değil, kendine bağlı değil muhterem. Bunu böyle bu şekilde. Çünkü Mevlam buyuruyor, اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ Emin misiniz, bende misiniz ki göktekilerin yeri sebep batırmasından emin misiniz? Yani iş gökyüzünden yönlendiriliyor muhteremler. Acaba bu deprem nedir? Tabi deprem Allah'ın bir gazabı muhteremler. Bu şekilde bu böylece. Allah'ın bir gazabıdır. Ne zamanlar deprem daha çok olur? Nerede olabilir? Hadis okuyayım değilimden inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا ذَهَرَ الْفَحِشَتُ كَانَتِ الرَّجِفَتُ Bir ülkede, bir toplumda eğer fuhşiyat fazla olursa orada deprem başlar. وَاِذَا جَارَ الْحُكَّامُ كَلَّنْ مَطَرُ Bir yerde de eğer hakimler, kadılar haksızlık yaparlarsa, haksız yap, zulmederlerse o zaman da Mevlam suyu yağmuru keser. Demek ki bir yerde fuhuş, zina çoğalınca orada deprem olması da artık kaçınılmaz. Yine hadis okuyorum Delimi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَرَادَ اللّٰهِ بِقَيَةٍ هَلَاكِ Allah-u Teala Mevlamız bir toplumu helak etme dileyince, bak dikkat ediniz, اَذْهَرَ ف۪يهِمِ zina. O Allah-u Teala o ülkede zinayı meydana çıkarır. Gizli kalmaz yani. Gizli kalmaz. Demek ki bir ülkede, bir toplumda eğer zina, fuhuş artık açıkça yapılıyorsa, meydana çıkmışsa, hayata rağmen kalkmışsa, arkadan depremin gelmesi orada kaçınılmaz muhteremler. Bir toplumda gizli yapılıyor. Bunu tabii toplum pek bilemiyorlar. Ancak bazı kişiler bunu biliyorlar. Bu gizli kalabiliyor. Artık açığa vurulmuşsa bu fuhuş meselesi, orada artık deprem kaçınılmaz ilahi bir azap olmuş oluyor. Nedene gelince, yine hadis-i şerif Aleyhisselam Hazretleri, hadis diyelim mi de, el hatiatü izâ uhfiyet. Bir günah gizlice işlendiği zaman, lem tellurre illa sahibeha, ancak onun zararı o günah işleyene oluyor. Demek bir kişi, mesela bir mestüre, gayet örtülü bir kadın, olabilir Allah korusun, kötü yolda ise, böyle gizli bu iş yapıyorsa, onun günahı ancak onunla, ona ve ilgilenen onunla beraber. وَاِذَا اُذُهِرَتْ Artık bu zina, fuhuş, açış işlenirse, فَلَمْ تُغَيَّرْ Ve o toplum da bunu önleyemese, yani bunu engel olamazsa, darretil ammete, o zaman zararı umuma geneli geliyor muhtemelen. Demek ki bir günah, hatta fuhuşun dışında bile bir günah, bir toplumda, ülkede, yerde gizli işleniyorsa onun vebali, günahı, zararı, yani günah işleyene. Hastalık olur, şu olur kendisine. Ancak toplumda açı işlenirse ve diğer insana bunu engelleyemeseler, buna güç yetişmezse, o zaman zarar genele geliyor. Peki sonra ne olacak insanlar? Buna ta iyiler de var bu arada ölenlerde. Hatta bunu aşağıların sordu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا Allah-u Teala bir kavme, topluma azabı dileyince, yani hak ettikleri zaman, اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ ف۪يهِمْ O toplumda kim varsa hepsinin başına o azap gelir. Sümme bu'isü ala e'malihim. Sonra mahşere kalkarken herkes ameline göre kalkışa değişik olacak. Demek ki evet, evliya da ölür, salihler ölürler, kötü de ölür. Bir deprem olunca ya da başka bir azap gelince azap genele gelmiş oluyor. Fakat mahşere kalkışta herkes ameline göre kalkacak muhteremler. Bunun tabi önlemenin bir yönü nedir? Toplumda tövbe muhteremler. Tövbe. Eğer toplumda çoğunluk, yani toplumda çoğunluk kötü yoldan döner de Allah'a tövbe ederlerse Allah azabını kaldırır muhteremler. Mevla azabı kaldırır, kaldırır Mevla. Oysa aksi halde hiç değişiyor. Em emintüm men fis semai. Yine Rabbim soruyor. Mülk Suresi okuyorum bunları. Yine semada olan meleklerden emin güvende misiniz? En yürüsü aleyküm hasıba. Üzerinize taş yağdırmalarından emin misiniz, güvende misiniz? Gökten taş yağmasından da. Gökten taş yağması muhteremler, çok top kavimler öyle helak oldular. Her zaman gök taşları gelir. Bak, küçük gelir bunlar. Atmosfere sürtülmede, 2000 derece ile atmosfere giriyor bunlar. O zaman tabii çoğu yanarlar, enerji dönüşürler. Bir alev olur o anda. Bazen toz olurlar bunlar da. Öyle kalırlar. Fakat Allah-u Teala diyeceğiz ama Mevlam, Allah-u Teala yeryüzüne taş yağdırır. Hatta Allah'a göre güç değil bir şeytan muhtemelen. Neden? Mülk onun. Mülk onun öyle. Her olay, evet, olaylar fizikte, kimyası açıdan bakıl zamanlar bir takım formüller vardır. Ama bu kimya kanunu koyan yine Allah Celle'ye muhtemelen. Kullar ancak bazısının sırrını çözebiliyorlar. Yani kullar kimya kanunu koyucu değiller. Şu atom şuna birisi şöyle olur. Bunu kul koyamıyor. Ancak kul ne yapıyor insanlar, bilim adamları? Araştırma ile, deneyimlerle demek ki böyle olsa böyle olabiliyor diyorlar. Bunu buluyor muhtemelen. Mesela kanunu koyan Allah Mevlam verecek. Dilerse Mevlam, mesela Eshab-ı Fil biliyorsunuz. Ebrehe denen bir kafir Yemen'den Kabe'yi yıkmaya geldi. Buna Eshab-ı Fil deniyor. Ordunun başında büyük fil olduğu için. Büyük fil var ordunun başında. Adı Mahmud Fil'in adı da o Yemen ordusu önlerinde o fil baştayken mutlaka her yerde zafer elde ederlermiş. Bu defa tabi Kabe yıkmaya geldiler. Ama daha Kabe'ye girmeden, Mekke'ye girmeden muhteremler Mevlam onlara taş attı, taş. Kuşla vasıtasıyla. Ebabil kuşları. Elem Tekir suresinde bu konu sır onunla anlatıyor Mevlam burada. Mevlam onlara bir kuş gönderdi. Deniz sahilinden, Kızıldeniz tarafından. Her kuşta üç tane taş. Bir taş ağızlarında, iki taş da iki ayaklarında geldiler. Ama onları Allah özel yaratmış taşları muhtemelen. Özel yaratılan taşlar bunlar. O taşlar kim hesap ettiyse işlerini be yaka yaka döne döne alttan çıktı taşlar. Zaten hava tabakasında, havada muhtemelen zaten ufak taşlar, tozlar var zaten böyle bak şimdi. Mevlam bunları yaratıyor. Havada gazlar var, çeşitli şeyler var bunlar. Yaratıyor bunlar Mevlam bunları. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٍ O zaman nedir, insan nasılmış onu görürsün Mevlam buyuruyor. Nedir, fe'l vezinde, meful anlamında, münzir anlamında, yani korkutucu, uyarıcı, peygamberlerin gelmesi, halkın uyandırılması, halka nasihatte bulunulması, buna rağmen bunu dinlemeyenlerin sonucu ne olacağını elbette anlarsın Mevlam buyuruyor. وَلَكَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Mevlam buyuruyor, onlardan önce de diğer kavimler de dini yalanladılar. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ Ama nekir nasıl oldu? Onu Mevlam bilindi buyuruyor. Yani burada Peygamberimiz Mevlam buyuruyor, ya Muhammed'im, Habibim, senin kavminden önce de, Mekke'den önce de diğer toplumlarda peygamberlere inanmadılar, yalandılar bunlar da bunları. Ama başlarına ne geldi? Nekir, Allah'ın azabı. Biliyorsunuz iki melek vardır kabir sorusu soran. Münker, nekir denir. Nekir, yani bilinmeyen bambaşka bir varlık anlamına geliyor. Allah Teala Mevlamız da her toplum Mevlam hiç aklına gelmeyen bir felaket gönderir Mevlam. Mesela örnek verelim birkaç tane. Biri Ad kavmi vardır, Ad kavmi. Bir toplum ne tür günah işliyorsa onun da cezası o türden oluyor. Bu Ad kavmi çok geri yapılı insanlarmışlar. Boyları, cüsseleri, elleri, genişlikleri, kuvveti, güçleri çok güç yapılı insanlarmış bunlar. Bunun ülkelerinde de bolluk varmış, akarsuları, meyveleri, sebzeleri, ticaret yolları ellerindeymiş bunların da. Yani o dönemde çok refah yaşayan bir toplummuş bunlar da. Genelde insanlar Allah'ın verdiği nimetine şükretmesi gerekirken insanlar nankörle gidiyorlar muhteremler. Yani kişilere bolca yiyince, rahatı erince, refah erince kişiler bunu kendine bu nimeti hasediyorlar. Yani ben kazandım, ben yaptım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bilinçliyim diye kendine veriyorlar. Az insanlar. İşte bu Ad kavmi de azgınlaştı bunlar da. Bunlar da iri yapılı, güçlü insanlar, kuvvetli insanlar, çok onurlu, kibirli, büyük taslayan kişiler de bunlar da. Ne yapardı bunlar da? Yabancıları yakalayıp bunlara işkence yapardı. Yani hiçbir güç yok, suçu yok zavallı yabancının. Garip. Geçiyor oradan. Yol bahkeserler yaparlardı. Bunları yakalayıp bunlara orta meydanda bunu işkence yaparlardı. Bir kısmı işkence yaparken diğer halkta gülüp bunu seyrederdi. Ondan sonra bunu çıkarıp yüksek bir yere çıkarıp oradan aşağı atıp onları öldürürlerdi muhtemelen bu şekilde. Bunlara Hud Aleyhisselam peygamber olarak geldi. Bunlar tabii çok uğraştı bunlarla. Fakat çok ama çok şımarık, azgın bir kavimdi. Güçlü, kuvvetli, varlıklı, refah için yaşayan bir varlıktı ki haşa Allah peygamberi tanımayan, Allah'a karşı gelen, yani Allah ne yapabilecek karşı diye, yani Allah biz ondan daha güçlüyüz gibi Allah meydan okumaya kalksayan bir toplumdu. Tabi Rabbim bunlardan önce yağmuru kesti, kıtlık başladı, suları çekildi, şu olup bu derken Hud Aleyhisselam tümüne bunlara yalvarıyor. Gelin tevbe ediniz, bak, iman ediniz, Allah affedecidir, Allah bağışlar, aksa azabına gelecek. Tabi yola gelmedi. Bunun en sonunda bak da bir bulut geliyor, kara bulut geliyor. İşte bu derler yağmur bulutu, sevindiler bunlar. Ama azap bulutu muhteremler, ki Kur'an'a geçiyor çok bu da, helakası okuyormuşlar bir kısa bölüm. Ve me adun, Ad kavmine gelince fühlükü bir sarsarın atiyetin. Onlar da azgın bir rüzgarla helak oldular. Fırtınayla, kasırgaya oldular. Sehara aleyhim sebaleyalin eyyamin. 7 gece 8 gün devam etti. Husumen hiç aralık kesilmeksizin. Fırtına geldi. Çok korkun bir fırtına geldi. Böyle dönerek, hortum şeklinde geldi. Ağaçlarını söküp, yukarı kaldırıp aşağı derler. O Allah meydan okuyanları böyle kaldırıp yerden yukarı çıkarıp onları da aşağı vurdular. 7 gece 8 gün çok da soğuk rüzgar, bir de ses çıkaran rüzgar, fırtına, ses çıkaran, yani uğultu çıkaran, korkun ses çıkaran, aşırı soğuk, bir an durmadan, aşırı demin bir hafta devam etti muhteremden, bir tek orada kafir kalmadı, canlı kalmadı muhteremden. Yine bunun gibi bazı toplumlara da Allah taş yağdırdı. İşte bunların biri de Lut kavmi muhteremden. Hem Allah onların şeyin toprağına batırdı, onlara taş yağdı bunlar da böylece. Demek ki Allah Teala Mevlamız acele etmez muhteremler. Allah acele etmez Mevlamız. Allah kullarına zaman tanır. Mevlam kullarına zaman tanır. Tabi bu arada uyarıcılar her toplumda bulunmuştur, bulunur. Bunlar tabi bunu önlemeye çalışırlar. İnsanlara hakkı, gerçeği söylemeye çalışırlar. Ama bir toplum inada direnirse, Allah peygamberi tanımazsa sonunda helak olur muhteremler. Dünya, bu dünya çok değişti azı cemaatimiz. Yani dünyanın coğrafyası, doğal coğrafyası çok ama çok değişti muhteremler. 1981 yılında uydudan çekilen bir resimli fotoğraflarda Afrika'da, Sahra'da, yani çölde, yer altında derelerin bulduğunu, dere yataklarının bulunduğunu tespit etmişler. Yani tabii su yok ama dere yataklarının bulunduğunu uydudan çekilen fotoğraflarla tespit ediyorlar. Bir yıl sonra, yani 82 yılında Mısır çölde araştırma yapıyorlar, araştırmacılar. Böyle çölde uydudaki tespit edilen yeri açıyorlar, küreklikte makine açıyorlar bunları. Gerçekten orada kuru dere yatağını buluyorlar muhteremler. Hatta bu dere yatağında o zaman bazı aletler de bulunuyorlar. Bu tabi acaba kaç bin yıl önce bilinemiyor ama. Yani bugün insanlık tarih açısından eskilere ulaşamıyor. Milattan önce işte 2-3 bin yol, en fazla bilemedim 5 bin yıla kadar uzanabiliyor bugün şey. O da onlar da kesin değil o kanatlarda. Ama daha eskiye ulaşamıyorlar. Demek ki bir zamanlar Afrika denen o sahra, o çöller, o kıta mamur güzel bir yermiş demek. Bak, bak. Akarsuları varmış demek. Ekinleri varmış, ağaçları varmış. İnsan refah yaşıyormuş, insan yaşıyormuşlar. Ya bu bir gerçek muhtemelen. Yani bugün kanıtlanan bir gerçek bu. Uydan resimler çekiliyor. Araştırmacılar aynı yerde araştırma yapıyorlar. Mısır çölünde Kur Devleti'ni buluyorlar. Buluyorlar böyle. Demek ki bir zamanlar bugünkü Afrika'nın bulunan çöllerde çok gerilmiş, ürkermiş oralar. Allah onları hemen gazap ediyor bakınız. Üzerine kaç metre kum üzerinde oluyor böyle. Yer altında kalıp şu bitti bunlar. Allah batırıyor bunları mevlam bu şekilde. Bunun gibi demek ki bir toplum hangi cezayı hak ediyorsa ona o ceza veriliyor. Mesela günümüzde de biliyorsun bazı dünyanın en geniş ülkelerine kasırga geliyor şu anda. Bir kasırga geliyor, bir tufan geliyor. Tabii engellenemiyor muhtemelen. Engellenemiyor muhtemelen. Ve devam edin inşallah Mülk Suresi'ne. Velam buyuruyor. Evelem yara ile tayrı. Fevkahüm. Onlara o insanlar, o gafil insanlar başlarına kalırıp da üstlerindeki kuşlara bakmazlar mı? Kuşlara bakma Mevlam buyuruyor. Tefekkür değil mi? Yaradıcı bir mi? Yaradan bir muhtemelen. Safatin ve yakbildin. Bunlara kanatını açıp arada bir kapayıp nasıl düzen uçuyorlar gökyüzünde böyle. Düzenli şekilde uçuyorlar. Mavi'yle Rahman. Ancak onları Allah diyor ki Rahman'dır Mevlansı. Mâ yimsikü hünne illa Rahman. Bir kağıt parçası bile havada durmuyor, düşüyor. Rüzgar olsa biraz götürür, oraya buraya götürür. Ama rüzgar durdu mu bir kağıt bile, hafif bir kağıt bile havada durmaz. Yer mutlaka düşer, yer çekimlerinde. Kuşlar, tabii küçüğü var, büyüğü var, daha büyüğü, daha büyüğü var. Hatta öyle kuşlar var ki mesela kartal kendi ağırlığı iki katının yükü de kaldırabiliyor. Kaldırıyor muhtemelen. Bunları kimdir havada tutan? Rahman olan Allah mı? İnnehu bikülü şeyin basir. Allah her şeyi görüyor. Mevlam her şeyi dilediği gibi öyle yaratıyor ama. Efendim işte kuşlar şu an dolayı havada duruyorlar. Ama kuşu öyle yaratan kim? Mesela kuşun yapısına baktığı zamanlar bir önce gaga var. Kuşların sivriye bak. Önleri küt değil. Kedi başı gibi değil başlar böyle. Önde ucu bir, uzun bir gagaları var. Bu gagaların dişiyor gagalarına muhtemelen bak. Dişiyor gagalarına da. Sonra tüyleri var. Kuş tüyleri çok hafif olur. Hafif olur ama çok sağlam. Bunun bir özelliği de ısıyı korur. Ne soğuğu geçirir, ne sıcağı geçirir. Kuşlar muhtemelen bak. Yani sıcağı soğuğu geçirmezler. Bir de çok sağlam, çok hafif bunlar. Şimdi kuşların gagasında diş yok. Yani gıdaya alınca onu çiğneyip uğraşmaz. Bak muhtemelen. Allah her şeye basir. Her şeyi Mevlam biliyor. Rabbim her şeyi öyle yaratmış. Bir de kuşun bir özelliği bizler cisimleri yakından büyük görürüz. Uzaklaştık mı küçük görürüz. Mesela yıldızlara bakıyoruz da doğu tarafında yıldızları görüyorsun. Kuş bunun aksine. Aksine mi? Kuş yaklaşınca cismi küçük görür, uzaklaşınca büyük görür cismi. Yani yerdeki buğdayı yukarıdan görür böyle. Ona yumurta gibi görünür yukarıdan görür. İndikçe küçülür, onu görür muhtemelen. Yine bizler böyle durduğumuz zamanlar Ancak 160 dereceyi görürüz. 360 derece dairede biliyorsunuz bence. Ancak bir 160 dereceyi görürüz. Kuşlar 300 dereceyi görüyorlar. Etrafını görüyor kuşlar, durduğu yerden. Görüyorlar. Kuş ne yapıyor? Kuş hemen aşağı iner. O küçük bir kırıntıyı, küçük bir bulguru ot arasında, toz arasında onu görür. Çünkü büyüyor ona yukarıdan. Hemen pik yap iner aşağıya. Normal bir ağzın mağazı olsa ufacık bulguru bu da yerden alamaz toz arasından. Ne gerekiyor? Gaga muhtemelen. Gaga yapmış. Hatta mesela martı kuşunun kadar uzundur gagası. Çünkü bu denizden balık avlayacak. Uzun lazım ona. Bunların daha kısadır bazı kuşların gagaları. Ne yapar? Hemen gagasıyla pat pat alır bunu böyle. Yerde kalma, tehlikeli fazla kalma. Hemen alır. Peki ne oluyor bunlar? Kuşların da mideden başka bir kursak var onlardan. Bir torba var bak. Allah onu yaratmış. Ona da bir kursak ve bir torba var böylece. Kuş hemen yutar, aldığı mide gitmez, kursana gider bunlar böyle. Kursak bir depo, yem deposu bunlar da. Bu aldığı gıda kursakta hem biraz yumuşar, yumuşar, hem de kursak bunun devamlı mideye sevk eder, alnına sevk eder. Bir de bunlar taşlık vardır, iki bölüm midelerinde. Taşlık da taşı eritir. Taşı eritir. Yine kuşlarda mesane yok kuşlar, mesane yoktur. Yani kuş yediğini çok acele sindirir, hemen dışarı atar. Hiç tutma üzerinde. Ağırlık olmasın. Mesela bize yeriz yeriz değil mi? Kabuz eli olduk mu derler. İki kilo bir başlıklarımız, dolar başlıklarımız. Mesela dolar bize bu şekilde. Kuş yedi muhtemelen. Kuş acele yer hemen sindirir, hemen dışarı atar. Dışarı atar, ağırlık olması için. Yine kuşların kemiklerinde ilik yok. Hava var onlarda muhtemelen. Hava var onlarda. Hem kuş yükseklerde havası kalınca oradaki havadan yaralanıyor, hem hafif oluyor muhtemelen kuşlarda böyle. Bunu böyle yaratan kim? Vaz cemaatimiz. Kim bu şeyi yaratan bunları böylece? Kuşların tabii faydaları da var muhteremler. Zaten hiçbir zerre boş yaratılmamıştır. Kuşlar genelde tarıma zararlı böceklere yerler. Ufak böcekler yerler bunlar. Tabii kuş türüne göre daha büyüğün de var, ufanın yerinde vardır. Bunları yerler. Bir de tarıma zararlı olan bitkilerin tohumunu yerler bunlar muhtemelen. Bunlar yerler. Bunların bir görevi nedir? Aşılama. Bir yere konar, erkek üreme hücresi alır orada, öbür ağacı bir yere konar, oraya onunla aşı taşır. Taşır bunları. Bir de erkekler, kuşların bir özelliği var muhteremler, bakınız bizden ayrı. Kuşlarda cinsel organlar yok onlarda kuşlarda. Yalnız bir de ördekte vardır. Yani kanatlı türlerinde tek ördekte cinsel organları vardır. Tek organlar ördeklerde. Ördeğin dışına kadar kuş türü varsa o anda bu cinsel organ yok onlarda. Onlar dışkıdan birini döllerler. Döllerler. Ve onlar yumurtluyorlar bak kanatlılar. Çünkü hamile kalsa, gebelik olsa ağırlık yapacak bedeninde böyle onları yaratmamış şekilde böyle işte. Onlar yumurtarlar, yumurtadan çıkarlar. Bir de kuşların bir özelliği daha var. Tabii çok özelliğidir de. Birkaç tane söyleyeyim. Tavuk türü hariç, yani horoz tavuk türü hariç, ne kadar kanatlı kuş türü varsa onların her biri tek eş tutarlar. Tek eş tutarlar. Bir güvercin mesela, leylek olsun, ne olursa olsun hepsinin tek eşi vardır. Erkek dişi karşılıklı eş tutarlar. Bir aile gibi sanki. Kesinlikle başta eşlenmezler bunlar. Eşlenmezler. Hatta bunlar içerisinde en şeyi de kumru kuşları muhtemelen. Kumru kuşun özelliği daha da başka. Mesela diğer kuşlar. Diyelim ki güvercin eşleşmişler erkek dişi. Başlarına görüşmezler kesinlikle. Niye dişi erkek görüşmezler. Bu eşleden biri öldü mü sonra başka eş edinirler bunlar ama. Yalnız kumru kuşu edinmiyor muhtemelen bakınız. Edinmiyor böylece. Bunun için çok İslam alimi şöyle buyuruyorlar. Kumru kuşunun yenilmesi helal ama onu yemeyin diyorlar muhtemelen. Neden? Çünkü biri vurulup öldü mü diğer işareti ölünceye kadar eşlenmiyor başkasının. Öyle kalıyor, garip kalıyor muhtemelen. Demek ki Allah'ın yarattığı mutfak. Mevlam buyuruyor. İnne bikülü şeyin basir. Allah her şeyi görüyor, Allah her şeyi biliyor. Yani her şeyi ona göre yaratıyor. Emmen hâzellezî hücünüleküm yansurüküm min dûnir rahman. O Rahman'la karşı sizi koruyacak orduların yardımcı kimse yardım edebilir. Ki Allah Rahman'dır. Allah bir kul azabı dilemiştir. Allah bir topluma azap dileyince Allah'ın azabına karşı hangi ordular insanlara yardım edebilir, insan bundan koruyabilir? Mevlam soruyor muhteremler. Gerçekten biraz tefekkür lazım muhteremler. Düşünme, tefekkür, bu da ibadettir. Hatta nafile namazdan da eftaldir bile. Tefekkür lazım. Mesela günümüzde meteoroloji epey gelişmiş durumda. Tabi uydular izleniyor mesela bulutlar şunlar bunlar izleniyor tabi. Günümüzde meteoroloji çok yer hesap edebiliyor. Mesela aşırı yağışların geleceğini, sel felaket olabileceğini, aşırı kasırga fırtına geleceğini haber verebiliyor. Ama önlenemiyor vakti, önlenemiyor muhteremler. Mesela bugün Amerika'sı da değil mi? Bazen bir şehri tamamen boşaltıyor, tahliye ediyor şehri, boşaltıyor muhteremler. Aşırı kasır geliyor, sel geliyor, şu ol geliyor, bu geliyor. Meteoroloji haber veriyor. Evet, doğru geliyor. Ama hududunu koruyan muhteremler. Füzeleri var, tankları var, atom silahları var. Ama önleyemiyor muhteremler. Bu da Rabbim soruyor. Rahman'ın dilediği bir azap topluma gelince hangi ordu buna, kim bunu önleyebilir? Kimse yardım edebilir? Sel geliyor. Evet, biliniyor, geliniyor. Kimse bunu engelleyemiyor muhtemelen. İnni nikâhü illâ fî gurûr. Kafirler ancak bunda aldanıyorlar, gafil oluyor kafirler. Neden? Eskiden kafirler hep bunları müneccimlere, kâhinlere sorup ona inanırlardı. Yani sanki onlar bir şey biliyor mu, eline bir şey varmış gibi. Günümüzde efendim işte bilim adamları deprem olacak dedi. Fay hattı var şurada burada. Fay hattı faaliyette. Hayır muhterem. Fay hattı var muhterem. Yani dünyada Kanada hariç, Sicilya hariç yani her taraf fay hattı her tarafta var. Bazen daha çok daha az böyle. Her yerde var böyle. Açık bunlar. Çatlaklar yana bunlar böyle. Yani çatlak bunlar. Tabii kayamalar şunlar bunlar olabilecek. Zaten yer kabuğunun yapısı bu şekilde. İçinden boşluklar var, mağaralar var, şunlar bunlar var. Karmaşık bir yapı da bu şekilde böylece. Her an bir şey olabilir mi? Olabilir ama Allah dilerse, Allah'ın takdirinde varsa, Allah emir verirse, o zaman olur muhtemelen bu şekilde. Bunun nedir dünyadaki alameti? Toplum. İşte topluma bakmak gerekiyor. Efendim, televizyonda filanı dinlemek yerine topluma bakalım. Acaba toplum nasıl? İslam'la arasında toplum acaba? Çok İslam'a karşı mı toplum acaba? Yaşandığı şekilde ona bakalım muhteremler. Emmen hâze yerzükün rizka. Arkadan rızık meselesi Mevlam buyuruyor. Emmen hâzellezi yerzukuküm. Size kim rızık verebilir? İn emseke rizka. O aldığı rızkını tutarsa, aldığı rızık vermezse, size kim rızık verebilir? Rızkı kim veriyor? Rezzak hakim, Allah yarabbim. Nedir rızık? Rızık bir aleme bakıyor böyle. Dünya rızık olmaz. Güneş olmazsa, hava olmazsa olmaz. Ayın da şuaları gelecek. Güneşten rengini alacak, pişecek olacak orada. Yağmurlar gelecek. Yağmur da saf su değil ama. Yağmur da falk sular gelecekler. Demek ki burada Allah-u Teala soruyor. o Rabbiniz olan Allah Celle Celaluhu rızkı keserse topluma ceza olarak, yani kıtlık olursa size kim rızık verebilir? Yani toplansın bütün ilim adamları. Dünyanın parası gibi ortaya yığılsın. Laboratuvarlar, şunlar, bunlar, bütün her şeyler bir araya getirirsin de bugünkü toplum bir yumurta yapsın bakalım. Yumurta. Yumurta yapsın bakalım. Bırakın yumurtayı da, yumurtanın kabuğu, ambalajı yani böyle, dış ambalajı. Bunu yapsın muhtemelen. Yani Yüce Mevla'nın yaptığı kut azamet, üzüm mesela, asmada oluyor. Salkım ama, salkım üzerinde teker teker torba içerisinde ambalajı mı bakmıyorum ben. Ambalaj da yeniyor, çekirde de yeniyor. Bir salk üzümü kim yapabilir? Hangi bilim, teknoloji, kim bunu yapabilir? Üzüm yaratan, nar tanesi mesela, nar bence. Dış kabuğu var, içinde bölüm, bölüm, bölüm, bölüm, böyle sıra sıra ince gibi dizilmiş onlarlar. Yani işçilik olarak da, yani insan böyle iş yapmaya kalksa, işçiliği para etmez buna muhtemelen böyle. Yani sırası dizmeye buna böyle şey. Ama yüce kud azamet, yaratıyor işte muhtemelen. Ağaçtan böyle, bol bol muhtemelen yapıyor böyle şey. İnci tanesi gibi sıra sıra dizilir muhtemelen. O üzümler, hurmalar, yani bütün bu meyveler, sebzeler, varlık, otlar, bitkiler, yaradan Mevlam bunlar muhtemelenler. Rezzak, odur Mevlam böyle şey. Sonra Rezzak, rızık var, bir de insanın ondan yaralanması da ayrı mesele gene. Şimdi öyle kişiler var ki mesela yavrusunun iştahı yok. Evinde bolluk var, bereketi var, parası her şeye var, evinde her şeyi getiriyor ama çocuğu iştahsız, istemiyor. Yavrum şundan al, istemiyorum, istemiyorum. Ne yapar bu anneler bazen? Zorla, ağzına sokar. Çocuk artık kusacak olur, dış atar muhtemelen. Yani Rezzak ismi ayrı. Rezzak. Hem rızkı yaratmak, hem insan bundan yararlanmak. İnsanın yararlanması bundan. Bunun canı çekmesi, bunun midenin öğütmesi, sinirmesi muhteremler. Bellezcu fi utubi ve nüfur. Onlara kafirler inatta, azınlıkta ve nefrette, İslam'a kaçmakta aşırı gidiyor Mevlam buyuruyor. Yani gerçekten de hele yazın şöyle baktığımız zaman bazı yerlere, yazın özellikle en güzel yerler, nimeti bolduğu yerlerde genelde inançsızlar muhtemelen. İnançsızlar bak. En lüks otellerde, o deniz sahili plajlarda, artık lokantada, şurada, burada ya da kırlarda bakıyorsun ki ne yazık ki nimetin en şeyini onlar faydalanıyor şu anda. Faydalanıyorlar. Ediyorlar. Velam buyuruyor. Bellecu fi utuvun ve nufur. Buna rağmen inadım inat diyorlar baktığımlar. İnatta, kinde, aşırılıkta ve İslam'dan kaçma nefrette ileri gidiyorlar. Hiç aklına gelmiyor ki Allah bu nimeti yaratmış diye muhteremler. Parmaklarında kartal tırnağı gibi tırnakları parmak uçlarında. Tabii öylene kocaman çatallar, bıçaklar, şunlar bunlar artık şunlar bunlar. Yemek beğenmezler, tabak beğenmezler, kaşık beğenmez, çatal beğenmez, şu bunu beğenmezler. Of of of. O kadar lüks bir hayat. Ama nankörlük olduğumu Mevlam rızkına kesebilir muhtemelen. Kesebilir böyle şey. Efendim ben yemişim ben. Şimdi arkadan Mevlam buyuruyor, mümine kafir örnek olarak. Efendim ben şu kimse ki, yemişim mükibben ala vecihihi. Yüzüsü sürünüyor. Yani körü körüne bir yola gidiyor. İlerisini düşünmüyor, aklını kullanmıyor, sağına soluna bakmıyor, araştırmıyor. İnadına alkolde, fuhuşta, kumarda, zulümde, baskıda, şunda bunda körü körüne gidiyor. Ehda emmen yemsi ala sıratı müstakim. O mu daha doğru yolda? Yoksa kişi sıratı müstakimde müsteviyen dosyaya giden kişi. Demek ki bir de sonuç var. Tamam, dünyada karanlığa gözlerini yummuş, ahireti inkar ediyor. Ahireti inkar etmek de ahireti yok sayıyor kendi kendine o. Tabutu, mezarı zaten bunları görmüyor kendisi de hiç. Kefen, mefen öyle şey zaten almıyor kendisi. Ahireti inkar ediyor, onu yok sayıyor kendisi de. Sonra ne yapacak zavallı kişi? Dünyada yaşayacak aklına göre. Çağdaşlık, ne bileyim artık, şunlar bunlar, softarlık muhtemelen böylece, Allah korusun. Kadın erkek bir arada, yarı çıplak, gaflet, kahkahalar, şunları, bunları, muazzam bir nankörlük, şeylik, hiç Allah peygamber tanımama, kendini insanların üzerine görme, insanın omuzuna basarak çıkan kişilere bunlar böylece. Fakat onların gideceği neresi? Öbür alemde o şekilde ölürlerse, tevbe etmezlerse tabi azap var muhtemelen. Öbür alemde böyle şey. Allah korusun. Yani gerçekten acımak lazım zavallıları. O dağ mezara girince, ne ahvallar, ne pişmanlık, ne derler, rahmet böyle şey. Ne yapacak orada? Yakulu ya leyteni kaddemtü li hayati diyecek orada bak. Mezara girince kendi annen görecek. Ruh ölmüyor çünkü. Kendi annen kendini görüyor. Bakıyor ki kefen içerisinde. Gardırobunda belki 50 kat elbisesi vardı. Bir giyince tekrar giyemezdi. Kim bilir kaç tane ayakkabısı vardı. Ayakkabısı var. Özel berberi de vardı kendisinde. O kadar bol lüks için yaşıyordu. Ama sonuç o da bir mezar çukuruna girdi sonunda. Girdi muhtemelen. 2 metre kar, yerin altında, O da oraya girdi, o kabrini de görüyor, indireni de görüyor, onlara görüyor, kendine bakıyor. O korktuğu ismini alamadığı kefene o da bürünmüş, böylece. Kabri yatırılıyor, üzeri örtülüyor. Eyvah ben de mi öldüm? Bugün başlamaya gelecekti, çıldırıyor, şok oluyor anında. Daha melekler geliyorlar, sual soruyorlar. Men Rabbike. Rab diye kime kulluk ettin? Kimi inandın? Kimi iman ettin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Hangi peygamberin izinden gittin? Tabi cevap yok muhteremde. Ne diyecek orada? Yakulu diyecek ki ya leyt ah ne olaydın da kaddemti li hayati. Ah dünyadan buraya bir şey gönderseydim oradayken. Sırf dünyaya dalmasaydım. Ama iş işten hiç muhteremde. Bir ayet-i kerimde okuyayım inşallah. Nasip olsun inşallah. Mevlam buyuruyor. Kul hüvellezi. Kul ya Muhammed'in Habibim söyle. Hüvellezi Allah Celle Celaluhu en şeyküm Allah inşa etti. Allah sizleri yoktan yarattı hepimiz yani. Hiç yoktuk. Yani gerçekten bir de geriye bakalım. Geriye bakalım muhteremde. Herkes tabii yaşına göre İşte kaç yaşındaysa o yıldan önce yoktuk dünyada. Yani yoktuk böyle. Ama dünya vardı. Dünyada başkaları vardı. Dünyanın valisi başka, kaykamı başka, imamı başka, cemaatı başka, müezzin, esnafı başkaydı. Başka insanlar vardı. Yani gerçekten mesela ben şahsen küçüklüğümdeki o toplumu gözüme getiriyorum bazen de bambaşka başka bir toplum vardı. Esnaflar tamamen değişti, müşteriler tamamen değişti, cemaatler tamamen değişti. Mesela ben 45 sene önce buradayken sohbet yapıyordum muhteremden işte. O cemaatten belki bir kişi kalmış işine muhteremden. Bak tamamen cemaat değişti muhteremden işte. Her şey değişiyor bu şekilde. Demek ki işte bir geriye baktığımız zamanlar biz daha önce yoktuk bu dünyada. Peki biz kendimiz dünyaya geldik. Yok hayır muhteremden. Gelmedik böyle. Vela buyuruyor. Kul huvellezi Habib Muhammed'im söyle haber ver. Huvel o Allah Celle Celaluhu en şey hüküm o Allah sizi yarattı inşaat. Yoktan var etti böyle. Tabi sebep olacak. Toprak, çamur, işte bitkisel hayatı derken, hücre derken ana karında dünyaya geldik. Ve ceale lekum es-sema'a lefide. Ve ceale Allah sizin için kıldı es-sema kulak işitme duygusu. Ve ebsare göz görme, lefide kalp. Bak üç şey burada. Bu üç şey olmadan insan tam insan olamıyor. Biri işitme, duyma. Arkadan görme. Bunu ayet-i kerimeden beri bizlere işitme duygusunu görmeden önce getiriyor. Demek işitmek görmeden daha önemli bak muhteremler. Bak şimdi. İşitmek, duymak görmekten gözden daha önemli. Hangi açıdan? İman açısından daha önemli muhteremler. Peygamberin ashabı içerisinde sağır yoktu. Yani hiç duymayan sağır yoktu. Ama kör vardı. Ama vardı. Mesela birim ikinci müezzin İmmi Hazretleri Abdullah ismidir. O da kör görmüyor muhteremler. Ama Peygamber ashabı içerisinde hiç duymayan sağır yoktu. Bir insan ne kadar gözü çok kesin görse de ama kulakları duymasa, peygamberi de görse ne olur bilemez ki muhteremler. Nedir o bilemez ki böylece. Peygamberi davet edecek. Allah bir celalühü. Ahiret alemi var. Onları anlamaz ki muhterem bakın böylece. Ama gözü görmese de kulak duydu mu anlıyor muhtemelen. Yani peygamberim diyor. Tabi Allah'a davet ediyor. Gerçekleri söylüyor. Ve lefide ve gönül. Gönül ne yapıyor? Bunları değerlendiriyor muhtemelen. Demek üç bir araya geldi mi insan bunları da Allah yolunda kullanınca insan insana kamil oluyor işte böyle. İşitme. Önce dinlemek muhtemelen. Dinleme. Sonra görme, tefekkür etme. Tefekkür etme. Yaradan varlıklara bakmamız gerekiyor. Bir çaktaki çiçek, bahçede çiçek, bir ağaç. Neydi bu değil mi? Hele o çiçek tohumları. Yani küçücük zerrecikler bunlar. Kapkara. Karmaşık bir şeyler bunlar. Böyle. Kapkara bir şey bunları. Atıyorsun bir avuç yere. Her biri neyse o çiçek çıkıyor muhtemelen. Vakti gelince böyle. Ömürleri belirli bunların. Ve gönül. Burada vel efide. Fuad deniyor. Fuad'ın çoğulu efide geliyor. Gönül kalpten içeri muhtemelen. Gönül duygusu başka. Kalp başka muhtemelen. Yani kalp değiştirip fark etmez. İnsan aynı insandır. Ama gönül değiştirme imkanı olsun, o da insan değiştirir işte muhtemelen. Ama insan kalbi değişmez. Mesela birinin kalbi alıp bu kişiye naklettiler. Bu kişi yine aynı gönül olduğu için aynı kişiyi sever, aynı inancını yine taşır kişi böylece. Allah korusun, eğer inanç, sevgi, nefret bunlar kalpte olsaydı bunlar, mesela günümüze kalp nakli yapılınca bu kişi ne yapardı? Kimin kalbi bunu nakledilirse o kişi inandığı gibi inanırdı. Onun sevdiğini severdi. Kendi işini unuturdu. Şunu sevmezdi. Onun eşi çocuklarını severdi muhtemelen. Ama bunlar kalpte değil muhtemelen. Efvide bak Fuat, gönül muhtemelen. Bugün tıp bunu tabii çözemez ama. Mahalli gönüldür bu. Ve arkada Mevlam buyuruyor. Kalile ma teşkürün, ne kadar da az şükredersiniz. Yani o Mevla bizi yoktan var etti muhtemelen. Yoktan yarattı. Yani kimse kimseyi biliyorsunuz bir şey yapamaz muhtemelen. O Rabbim bizi yarattı. Elhamdülillah. İnsan yarattı muhtemelen. Mesela buyurun, yılan da var değil mi? Kedi de var, köpek de var, deve de var, karınca da var böylece. Ama hiçbiri kendi isteğinde, seçeneğinde deve, karınca, kedi, köpek olmadı. Kimse bir sorulmadı böyle. Bir de sorulmadı. Yani biz efendim açı gözü yaptık da, şöyle yaptık da insan olduk. Hayır bunu diyemeyiz muhtemelen. Bunu diyemeyiz muhtemelen. Yüce Mevlam öyle dilemiş elhamdülillah. Allah bizleri insan yarattı muhtemelen. Şimdi mesela bakıyoruz değil mi kedi köpeğe. Kalkıyorlar zavallı sabah ezanından önce kalkıyorlar. Bakıyorlar çöpte atılı yerlere, bidonlara, şunlara, bunlara gidiyorlar. Poşetlere gidip parçalıyorlar. Ne yapıyorlar? Atılan çöp arasından, pislik arasından, kokuşmuş şey arasından, çamur arasından rızık arıyorlar. Genelde ben samazdan çıktım mı, onlara bakıyorum şeyler. Bakıyorum böylece. Bakıyorum kedi köpek çağız mesela. Orada burada yatmış tabii sahipsiz köpekler bunlar. Bakıyorum bir oraya bakıyor, bir oraya bakıyor, o çevre bakıyor, bir tane bakıyor, bir tane bakıyor. Bir de kendime bakıyorum, elhamdülillah evine gideceğim diyorum, çay demleyeceğim elhamdülillah. Peynirim var, zeytinim var, ekmeğim var, şunlar bunlar var. Sobam kışın mesela yanıyor, kalorifer tabii kalorifer yanıyor. O sofrayı yiyeceğim muhtemelenler. Aramızdaki farka bak dünya muhtemelenler. Ama yaradanımız bir ama, Rabbimiz bir. Öyle dilemiş ama. Yani biz akılcı davranır değil muhtemelen. O Allah Rabbimiz öyle dilemiş, biz Allah insan yaratmış. Ne gerekiyor? İşte onlara bakıp da şükretmek gerekiyor muhtemelen. Mesela ördekler, ördekler batak diyorlar, batak. Temizliği böyle. Ördeklerin kakası böyle geniştir böyle bakmadan. Küre gibi böyle. Taraması için şey yaptı böyle. Onu yaratmış onlar da. Ördek ne yapar? Bataklığa dalar. Batak, çamura bataklığa dalar. O çam batak içerisinde bir şey bulamayacak. Biz ne yapıyoruz değil mi? Tamam biz de evet denize balık yiyoruz ama ne yapıyoruz? Balığı kesiyoruz, temizliyoruz, yıkıyoruz, kızarda pişiriyoruz, tabaklara koyuyoruz. Öyle yiyoruz muhtemelen. Ne gerekiyor? Elham buyuruyor. Kalile ma teşkürün. Ama insanlar ne az şükrediyorlar. Şükretmiyor insanlar. Demek ki şükür gibi Mevlamız. İnsan yarattı elhamdülillah. Sonra elhamdülillah bizim öyle Müslüman yaratmış. Yani doğuştan, araştırma sormadan elhamdülillah Müslüman yaratmış. İnsan yaratmış. Demek ki çok da şükür ediyor Mevlamıza. Lillahi Teala Fatiha. Selamünaleyküm. Aleykümselam.